أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. روان مشرکین چې د ځان رقم تحریمات کړي وو د هغې تربیر شو اوس چې کوم څیزونه عند الله حرام دي او د هغې نه ځان خطر په کار دي د هغې بیان چې هغه دغه څیزونه دي شرک ناجایز دی او دارنګې د والدینو نافرمانی ناجایز ده د اولاد وجل ناجایز دي او فواحش هغه ناجایز دي ظاهري ګناهونه باطني ګناهونه او د انسانانو بل ناحقه وجل هغه ناجایز دي دا محرمات د یتیم مال خوراک په ناجایز طریقې باندې دا حرام دي په دا ټول محرمات هغه ته ذکر کوي قل اوایا اے پیغمبر علیہ السلام دوی ته تعالو راځی تاسو اتجو چزو اولولما ما آتا حرم ربکم علیکم چاران کردی پتا سباندی رب ساسو کیا غصو شده اللہ تو شرکو بھی شیئ آدھا چی شرک مجوڑا وید دسرا کس شے لا زائد دہا حرم ربکم حل اشراکو بھی شرک حرام کرد آدھا بھی شرک نہ دے حرام کرد شرک حرام کرد آدھا بھی شرک آخو ضروری دے الله تشرکو به شیئا دا کې شریک بنو جوړوئ د الله تعالی سره هېڅ شی و بالوالدین احسانا او احسان کوئ د مور او پلار سره احسان کامل ولا تقتلوا اولادکم ووجنی اولاد بل من املاق د یرې د فقر نه من املاق من خشیت فقر د یرې د فقر نه املاق فقر ته ویل شي نحن نرزقكم وإياهم من غير زندر كوتاكتا وإياهم أوضويتا ولا تقربوا الفواحشا من انتقي قيتاسو دي حيايوتا ما آغا دي حيايتا زهر منها شكار جدينا وما أو آغا دي حيايتا بطنا شفت جدينا كظاهري فاحشي كباطني فاحشي داخل نظام بس كوي د فواحش د څه مراد دی نه بعضې مفسرین حضرات وایي د فواحش نه مراد مطلقاً ګناهونه دي کبایر دي نه معنا دی شي منی ته کېږي ګناهونو ته ما هغه ګناه ته زهر منها چې ښکارۍ د دې نه وما او هغه ګناه ته بطنه چې پټي د ګناه نه نو بیا ظاهري ګناه څه دی باطني ګناه څه دی نو یو قول ده د ظاهري ګناه نه مراد هغه ګناه دی چې د جوارحو او د اعضاو سره تعلق ساتي او د باطني ګناه نه مراد هغه ګناه دی چې د زړه سره تعلق ساتي غلط خیال شو غلط اراده شوه غلط نظریه شوه غلط سوچ شو دا باطن شو په لاسو باندې غلا کولی شي په ژبه باندې غیبت کولی شي په غوږو باندې موسیقي اورېدی شي دا ظاهري ګناهونه دي بل کول د ظاهر اسم نمراد او گناہ دے چھے ایلانیتن پوری چھے کارا جارن بارا او د باطن اسم نمراد او گناہ دے چھے او خفیتن پوری چھے پپٹا بانا لکا غلاش با پپٹا بانی پوری چھے گیر پروشو ایلانیت گناہ دے جارت باران کولیش عمل کول. د ظاهر الاسم نه مراد هغه ګناه ده چې متعارف وي، مشهور وي، عام طور کې. او د باطل الاسم نه مراد هغه ګناه ده چې هغه غیر مشهور وي، غیر متعارف وي. د بهر حال د هر قسم د ګناه نه ځان بچ کړئ، مقصد دا شو. او بعض مفسرین حضرات وایي د فواحش نه مراد هغه انواع د زنا دي. فاحشه زنا ته ویل کېږي، فواحش جمع ده، انواع د زنا، اقسام د زنا. او د ما طهرت منها او ما بطنها دا یې اقسام. ما د هغه قسم نه، د هغه فاحشې نه، د هغه زنا نه، ظهر منها چسکاری چه داغ اقسامنا، وما او دا اغا زنانا بطنا چه اغا پتی چه داغ اقسام دا زنانا. نبیا ظاهر زنا صدا او باطن زنا اغا صدا. امام آلوسی رحمت اللہ علیہ فرمائی که ما ظاهر منها و جاشی ما یفعل منها اعلانیتا فی الحوانین. چې د زنا کمی اړي پای کې کمی زناګانې کولې شي، نو دا ظاهري زنا ده. کما هو دقب الارذال، لکه چې کوم رذیله خلک وي او ناقصه خلک وي، نو د هغې ته څنګه طریقه ده. او د ما بطنه منحال او مراد شي ما یفعل سرا، چې هغه په پټه باندې کولې شي. د اتخاذ الاقدام کما هو عادت اشرافهم، په جناکارو کې چې کوم خلک لوی خلک وي، نو هغوی بیا جهرن بهرن دا ارتکاب نه کوي، هغوی د دې دپاره پټې پټې منصوبې جوړې کړي. نو وایي داسې نه مراد شي ولا تقتلوا النفس التي اموجنيتاسو نفسها حرم الله حرام کړی دی الله تعالی قتل لاغي، حرم الله قتلها الا بالحق مگر په حق باندې. ذلکم دا حکم چې دی وصاکم به، حکم کړی دی الله تعالی تاسو ته په دې باندې. لعلکم تاکلون، دې لپاره چې سوچ وکړئ تاسو. ولا تقربوا مال اليتيم، من دې کېږئ مال د یتیم ته. الا بالتي مگر په هغه طریقه باندې هي احسنو، چې ډېره ښه ده، چې هغه طریقه د حفاظت کا، د تجارت کا، د مضاربت کا، د حفاظت یې کوئ. حتی تر دې پورې یبلغ اشده، چې دی ور ورسي هغه طاقت خپل ته. و اوفوا الکیل، او پوره پوره ورکوئ تاسو پیمانې لره. والمیزان، او سړی لره بالقسط، په انصاف باندې. کوم څیزونه د پیمانې سره تعلق ساتي، پای کې پیمانه پوره پوره ورکوئ. کوم څیزونه چې د وزن سره تعلق ساتي، نو پای کې وزن صحیح طریقې سره کوئ. او دا شبه مه کوئ چې احکام ګران دي، ټول احکام آسان دي. لا نکلف نفسا، نه مکلف کوو موږ هېڅ یو نفس لره. الا وسعها، مگر په اندازې د طاقت داغې. و اذا قلتم، په وخت کې چې خبره کوئ تاسو، نو فاعدلوا، انصاف کوئ تاسو. ولو کان ذا قربا، اگر کوي دا کس. و اذا قلتم، و اذا قلتم فی حکومت او شهادت، که خبره کوئ تاسو په څه فیصله کې او یا په څه گواهی کې، نو فاعدلوا، انصاف کوئ. فیصله کې انصاف نه کار اخلئ، گواہی کے لیے انصاف نہ کر سکے. ولو کانا، اگر کبھی در جزا قربا قرابتا، و بعهد اللہ، او قوادی کل طلابات، او کو وفاداری کوئی. دا عهد دا اللہ تعالی نمراد دا مذکور طول احکام ہے. ذالکم، دا خبره چې دا وصاکم به، حکم کړی دی الله تعالی تاسو ته په دې باندې. لعلکم تذکرون، دې دپاره چې نصیحت واخلئ. وان هذا صراطي او بیشک دا لار سما چدا مستقیما نیغدا هذا کی اشارات احکام ذکرار کرا دا احکام ذاتی کا مدار چه اللہ تعالی تیرا توسیتو نا صراطی دا زمالارا مستقیما دا حال واقعی دا صراطینا وان هذا او بیشک دغلار تو پاتی دارا اشدا دغلار تو اتباع چدا دا اتباع دا احکام صراطی دا دار زمالا مستقیما نیغدا فَتَّبِعُوا فَتَّبِعُوا كَيْدِي وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَتَّبِعُوا مَكَوَيْ ذُنُورُ لَارُ السُّبُلَ اے السُّبُلَ الْأُخْرَى ذُنُورُ لَارُ ذُنُورُ أَدْيَانُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ وَرْنَا مُنْتَشِرْ بَكِي تَعْزُلَرَا عَنْ سَبِيلِهِ دَلَارِ دَلَّا تَلَانَا دخبائي لارد من قدر ولكي فنور لارو جارو بان رسش نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په یو موقع باندې دا سمي غلطي راغله ني غلطي را پس موږ باندې بیا په یو کار باندې هغه دا صراط مستقيم ني او بیا چې نن دې طرف ته راځي لار راغ کړي او دې طرف ته چې نن راځي لار راغ کړي ویدا ابو سبل شیطان شیطانی داری د زیغ او د زلال هغه لارې درکړي نذا الله جل جلاله دار مفرده صراط مستقيم او مفرده هو ان الله تعالى دار بنا پاتي ذالكم دا حکم سره وصاكم به امر کرده تاسو ته الله تعالى په دی باندې لعلكم تتقون دې د پاره چې ځان بچ کړئ لعلكم تتقون السبل الاخرى د نور لارو چارو نه ځان بچ کړئ صورت کی بنیادی طور پر اہم مسئلے بیان کیے نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی پائے دلائل ذکر شوی فآخر کے یو دلیل نفی بیان کیے اور کیا یو دلیل وحی دلیل نفی تو موسیٰ علیہ السلام اور تو موسیٰ علیہ السلام تو کتاب کو شکل اور سن ماں تاکی بھی ذکری لپا رہے اور یا کہ نروس کو کل لاؤ باتی میں برابر بچی پڑوان لے کل بانے باتی شیف کل تعالو اصل ما حضم ربکم علیکم اور یا سن ما کل اور بیا اتدا خبر موقع اور بیا اتدا خبر موقع بیا اتدا ہوا ہے آیا ثم د تاکید د ذکر لپاره ده نو په معنا د واو باندې اصول کې تیر شو ثم آتینا موسی الکتاب او بیا ورکړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب تماما په داسې حال کې چې کامل تماما احساما کامل یو تام او جامع کتاب او یا تماماً اے اتماماً اتماماً لنعمتی دا قبول لہو دے منگا ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تک کتاب و اتماماً لنعمتی تکملتاً لنعمتی علی اللذی احسن دا پارد اتمام دا نعمت دا پارد اکمال دا نعمت فجابانی علی اللذی فاکسانی احسن کہ اغنی تکاری دا الذي احسن انا مراد هر مصطفی دا تورات او یا جناب خصوصا موسی علیہ الصلوۃ والسلام و وتفصيلا لكل شيء او تفصيل دفارا تهر يوشي دوري وهدى او هدايته ورحمه او رحمته لعلهم بذفارا تدوري بلقاء ربهم يؤمنون فملاقات رب والباندي ايمان داري حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دکا دے ہدایت نگر کتاب دیم پاکی دے توحید بان مستمل اور تو دے دلیل وحی قرآن پاک ہم دراؤ وحازا دا قرآن پاک دے کتابن کتاب عظیم الشان دے انزلناہو منہ دل کردے دے لرا مبارکن کثیر الخیر دے فَتَّبِعُوا تَابِدَارِكَ وَيْدَدَ وَتَّقُوا اَوْزَانْ بَجْكَيْدُ كُفَرْنَا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بِدَ پَارَا كِرَامْ اُقْلَيْشِ بَتَا سُبَانِي ان تقولو دا مطالق تے دا انزلناہو سرا او لی اللہ و تا مقدر دے انزلناہو مبارکن لی اللہ تقولو دا قرآن مجید رکن دی عظیم الشان کتاب میں نادر شد دے دپارے کہ اسکاس معذرت پاتے نہیں زیادہ انوائے کہ یہود تو کتاب راغلے اور نصارا تو کتاب راغلے منگ تو کتاب راغلے نہیں اور کمنگ تو کتاب راغلے کمنگ کے استعداد راغلے میں سیوا ہو منگ تو کتاب تابیداری کرے اور پخی طریقے پر منگ تابیداری کرے منگ تو یہود تو نصارا کو شانتی نو میں سے زیادہ قدر پیش نہ کہ ان تقولوا دي دفارا چه انوائي تاسو انما انزل الكتاب بشكا نازل کرشو كتاب على طائفتين فدوو دلو باندي من قبل نار واندي زمنگا يهود او نصاراو فرقسي ان مخفف من المتقل لك وإنا كنا او بشكا يمنگا عن دراستهم دكرت دعينا لغافلين بخبرا عن دراستهم اے عن قراءتهم دلستلو دا غینا او تقولو یا دید پارا چو انوائی ساتو لو انا انزل علینا الكتاب کچرتا نازل کرشوے پمنگ باند کتاب لکننا اہدا منهم خامخاو ومنگا دیر ہدایت والا دوینا فقد جاءكم بينة فاستفيد ترى غاغتا ستا بيان واضح من ربكم تجانبا درستا سنا وهدن او هداية ورحمة او رحمة كتاب ترى غير واضح بيان ده لهداية ندت ته او خالص ته اللہ ترى مهرباري دو شفقت ته وچه تدين اعراض نفه فمن اظلم فسوق في غج ظالم ممن دعا جانا كذب بآيات الله كنسبت دروغ اکڑی آیتنو دا اللہ تعالیٰ تا وصدف عنها او اعراض اکڑی دا غینا سنجزی الذین درتے چمن بابت دور کو آتکانو تا یصرفون عن آیاتنا چاگئی مصدر زید آیتنو زمنگنا سوء العذاب پناکار عذاب سرا یصرفون اے یعیدون ندیت بابا دور کو سوء العذاب اے اشد العذاب صح عذاب بما کانو یسکفون فسبب دے چدی اعراف کولو نو فمن اظلمو سنم زجر دے اول تفریم زجر او تفریفی دنیوی چدا خلق ایمان نرار دے بکر ایمان نرار دے سید سپے انتظار دے جو خدای پر عذاب پرشتی نازلی کی او در کشان کی عذاب نازل شنو علا بدای ایمان ناری لیا ہم بسی مقدری او یا پی اللہ تعالی عذاب نازل کی پر بل شکر کی نا علا بدای ایمان ناری ایادا شدی در قیامت در علامات نا یو علامت کو بھی لیکن وار در مغرب در روکی جی نا علا بدای ایمان ناری کدر قیامت پر غرب علامات کی یو علامت سرگن شو لبیا کو ایمان پیدا نہ ورکے ندین اروان بلوان کی ایمان نار پکار هل ينظرون دی انتظار نکی دیت شے الا ان تأتیهم الملائکتو مگر دا چرا شدویتا فرشتی فرشتی دادا او یأتی امر را او یأتی ربکا یا دا چرا شدویتا ربتا او یأتی عذاب ربکا یا او یأتی امر ربکا سورہ النحل جلوان دے حوالے پر رشی ہوئے او یأتی بعض آیات ربکا یا دا چرا شی بعض نشانات ربتا نشانات تا قیامت فا علامات کبرا کی او علامت راج لیکن ورد مغرب ندوکی جی خب یاو خدا خواست کی ایمان فائدہ نکی یوما فا آرد کے یأتی بعض آیات ربکا چرا شی بعض نشانات ربتا لا ينفع نفسا نفبا رسیح یو نفسا ایمانها ایمان داغی لم تكن آمنت من قبل جنیدانت کی ایمان روڑی روان جد دینا او کسبت کی ایمانها یعنی کسب کڑی پا ایمان پل کے خیرن دس خیر مددعا علامت روان جلوان دیکھ دس کڑی نا غور فائدہ مند دی او کد دینا رسو بیا سکے بیا غور فائدہ نہیں کرے نا اس موقع دی ایمان نارو اختیاری حالت سے ایمان نارو استرادی حالت کے بیت ایمان فائدہ نہ کہی دا کو حاضر دا ایت استرادی حالت کی ایمان فائدہ نہ کہی استرادی حالت سرے کہ فارشتے دا عذاب راشی عذاب نازل شی دا یہ استرادی حالت یا دا اللہ جل جلالو عذاب راشی قبل شکل سے یا استرادی حالت سے او یا نور دا مغرب نہ راکوخہ دے دا دا قیامت علامت سرگن دشوا نبس دا استرادی حالت سے نو دا استرادی حالت ایمان او فائدہ نہ کہی دا اختیاری حالت ایمان فائدہ دے دا کو حاصل دا آیت ہو اسو دیتا ہو رہی لا ينفع یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل شکلا دا قیامت دا علاماتنا یو علامت سرگن شو نو بیا با یو نفس ایمان فائدہ نہ رکھے کچھر کروان جنہی ایمان نہیں روڑے کسا لکھا ایمان بھی اب مفید دے کو کپدہ کرد پن انشاء او صدوس ایمان کی نہیں نظر زکر ایمان غیر مفید دے نزا کو صحیح ورسے اور کتبت سی ایمان ہا خیرا تو بظاہر بان ایمان آتا جوڑی گی او لم تکن کتبت سی ایمان ہا خیرا او یا تکت بلی کڑی پر ایمان پر کی خیرا دسے نہیں کہے نو کچر تا ایمان سر بھی کی وا نو ایمان مفید دے او کہ ایمان سر خیر رو جی ایمان خیر مفید دے او کتبت تی ایمان ہا خیرہ او لم تکن کتبت تی ایمان ہا خیرہ نو کہ ایمان سر خیر ہو نیک عمل ہو نو مفید دے او کدی ایمان سر نیک عمل نو بیا دیر مفید دا خود چا مدر دے دا خود مدر دے دا خود مدر او دا آلی حد خاضرات و مدر دا دے چی ایمان او بہر خان مفید دے نیک عمل و سرنی نو نور الالا دے او کنی نیک عمل و سرنی نبیام نفس ایمان اگر ناکے دے اگر مفید دے لیکن ابو ذر رضی محمود نبی علیہ السلام نے تقول و ان زنا و ان سرق اگر کا دے زنا ہوتی اگر کا دے زنا ہوتی دے ویم جنت تجی تو دیکھ ایمان بڑھ کا پیدا ہوتے دے و جنت تجی نبی علیہ السلام نے و ان زنا و ان سرق ایمان بدل تو فائدہ ورکے اگر کے دا عمل نہ خالی زانی دے اوسارے پہ خودے بجنت دے او جی ابو ذر نو اسرار کو نپا خیر کہ وطن کے علیہ الصلوۃ والسلام کوئی وان رغم ان ابو ابي ذر یا على رغم ابي ابي ذر کہتا ہر تم کا پتہ بنے دا خبر ابو کی گن ہوئی جی سی وہ حقیقت دا ہے دے مومن دے او دے ایمان دے پر کوئی بھی نظری آیت کریمہ کا مقصد ہے مولانا حسین سے رحمہ اللہ آپ فرمائے کہ آیت چلے نزاد بقدری تعلق تو حاسبنا وما ان باردن لتا منتظرہ و حضراتو اس کے اندار پر آیت پانی دیانے چلتی او ندا آیت کریمہ زاگر اہلیہ حضراتو دو موقف نہ خلاف دے دعلق تو حاصل نن وما ہم باردن بقبری نمسن گشن نخفل مناسل سے وطراب آتے ہیں لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل لا زان لك من اشفا نفع نفسا يونفتا ایمان دا نفس ولم تكن آمنت من قبل چنی راول ایمان من قبل روان جدی در کرا دیں بکا مرض باندی چی دا قیامت علامت سرگندی دا دین روان جدی ایمان نی روڑے تو دا ذکر جدی ایمان جا غیری مفید دے نسائی ورپسی ولا ينفع نفسا عملها لم تكن كسبت في ايمانها خيرا ذكر الشيء هل لك ايمان مقدر به لذلك لك عمل مقدر لذلك ايمان مقدر لا ينفع نفسا عملها لا ينفع نفسا ايمانها غير مقدر ايمانها فاسد لا ينفع نفسا عملها لم تكن كسبت في ايمانها خيرا لا ينفع نفسا نفع بناسي كسي ونفسا عملها عمل صالحة ذلك نفس ولم تكن كسبت في ايمانها خيرا شنی کرے کسب في ايمان فلکی خيرا دسنی کرے دلوان تیرا مومن دے مومن دے ولیکن ایمان دا عمل صالح نخالی دے فاسق دے فاجر دے او پدک کر از باندې جنور د مغرب نه راوخته د تو بو یو سره تکنا او نیک عمل شروع کو دا عمل او غیر مفید دی او ایمان کو مفید دی او دروان دی خدا عمل غیر مفید دی سم ته مراد خبر او دا بالکل ٹھیک ده دا آیت کریمه حاصل دو خبر راوته یو دا چې پدک کر از باندې د کفر توبه نه کړی دی او بل دا چې پدک کر از باندې د کفر توبه نه کړی دی دا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل و مانا دا اکوا چه دلوان دینا کفر دے دلوان دینا شرک دے او فذکر از بانی سوک دو کفر نتو باو باکی ایمان ناری دا ایمان نا قابل قبول نور پسید دو دویمی جملی مانا دا اکوا لا ينفع نفسا عملها لم تكن کتبت تی ایمانها خیرا یو کس دے مسلمان دے ولیکن فاسق دے و فاجر دے دا قرار دینا روان دلوان دے او په ذکر از باندې دې توبه باندې د فسقنا او د ګنانا نو دا توبه نه قابل قبول ده ذکر دې توبه د فسقنا هغه قابل قبول نه ده د دې نه روان روان دې توبه وکړ نو دا ذکر رسینا روان دې کچا کافر د کفر نه توبه وکړ نو صحیح چا مشرک د شرک نه توبه وکړ نو صحیح چا بد عمل از بد عمل نه توبه وکړ نو صحیح چا د ګنانا توبه وکړ نو صحیح او په ذکر از باندې توبه بیا نه کړی مفهوم برابر چھے کہ برابر نہیں نزادہ کبھی کبھی لین دے لعلقتها سبنا وما ان باردا بسبرنا بلا توجیح امام نسوسی رحمت اللہ علیہ مدارس کی کر جائے د خیر نمراد طاعت نه ده، د خیر نمراد نیکی نه ده، طاعت نه ده، چې دا متعارفه معنا ده، چې د معتمدو حضراتو استدلال برابر شي. که د ایمان سره خیر وي نو ایمان مفید، او که د ایمان سره خیر نه وي نو بیا ایمان غیر مفید. د خیر نمراد اخلاص، د خیر نمراد اخلاص د ایمان دی. نو معنا معنا د آیت په داسې که د دک ورځې نه وړاندې څوک کافر وي په دک ورځ باندې د کفر نه توبه وباسي نه نه کافېږي، او دک کسان چې دغه ورځې نه وړاندې څوک منافق وي او په دک ورځ باندې اخلاص پیدا کوي، دا اخلاص پر ایمان غیر مفید. دا اخلاص پر ایمان به د دغه ورځ نه وړاندې پیدا کول پکار دي. امام نصفي رحمت الله علیه دغه توجیه کړې که د کافر د کفر نه توبه کړېږي یا د منافق د نفاق نه توبه کړېږي، د دک کرن ناوان روان، او په دغه ورځ کښې که چېرته یو کافر د کفر نه توبه وباسي نا قادر قبول، که منافق د نفاق نه توبه وباسي اخلاص پیدا کوي نو دا غیر مفید. دا مسلې ده د خیرت نه مراد نیکي نه ده مطاعت. که د ایمان سره وي نو ایمان مفید، او که د ایمان سره نه وي نو ایمان غیر مفید. سلام الله عليه وسلم. واجه خبر اجازه تفسير نکته وګورې ښا هغه پر ګورو مختصر دی خیرا ای اخلاصا فایز دا ټول خبر څه پکې تا چې عام کتي ګورې هغه صدا پته نه کې بری کې څه جواب شوی خیرا ای اخلاصا دکه جواب ته د معتزله دغه مشهور استدلال د غیرت ته اشاره ده. قل اوای ای پیغمبر علیه السلام تویی ته انتظرو انتظار کوئ تاسو انا منتظرون بېشکه مونږ منتظر یو چې ستاسو به سانجان وي زمونږ به سانجان وي ورپسې تکلیف یې وکړوي ان الذين فرقوا دينهم بشكا كسان يغي تكلي تكلي كرد دين فل وكانوا شيعا او ليسوا دي دري دري لست منهم تنيد دينا في شيء فيس يو شيء في شيء من التعلق فتشيء التعلق كي دين تكلي كرد دي سرقوا دا يهوديت سكلي ورقر دي دين تكلي كرد دا نصرانيت سكلي ورقر دي او چا دین ټوکړې کړی دی د شرک شکلې ورکړی دی نو د دې فرقواران به ظاهر ورسره ستا هېڅ تعلق نشته دی. چا دین دین اسلام انما امرهم بېشکه معامله د دوی چې ده الالله حواله د الله تعالی ته مفوض الالله خدای پوه شه دی پوه شه ثم ينبئهم بیا به خبر ورکړي دوی ته بما كانوا يفعلون فاسباني تدعي تقول فرقه بشارت من جاء بالحسنة آتا تراسل قلبني قائباني فله عشر أمثالها فسدد فارا لسند دا غيري لسند دا غيري فله عشر أمثالها أجرا سدد فارا لسند دا غيري فاعتبار دا أجر باني نيكي بيو كي او ثواب ہوتا تو رسو نے کونے کو ملا دی دادا اللہ جل جلالہ کرم ومن جاء بالسیئۃ آتا تراتل کر دی پا گناہ باندی فلا یجزا پس بدل باندی چور کولے ستا دے اس سے الا مثلہا مگر پا مثل داغی مصابی داغی برابر داغی دا انسان تا اللہ تعالی وهم لا يظلمون او لدوی طرفا بین صافی نشي کولی قل اوای ای پیغمبر علیه السلام دوی ته انني هدانی ربي بېشکه هدایت کړلی ما تا رب زما الی صراط مستقیم د لارې نیغې نو د پوره خلاصې په طور باندې د صورت د خلاصې په طور باندې سو اعلانات د نبی کریم علیه السلام وسلام په ژبه باندې کوي اور میں نے اعلان دیا انني هداني ربي الى صراط مستقيم یعنی غدار ما ته زما خدای خو دلیا دینا قیما دا بدل دے صراط المستقیم نا او صراط المستقیم دا مفعول به ثانی دے پار دا حدانی نا محل دا نصب دے دا مشکال ذہن پرانی کی کہ او مجرور دے دا او منصوب دے اعراب کو دا مبدل من ہو دا بدل یو شان دا بدل واقعی رہتا ہے کہ بعد محل بانی هدانی ربی ہدایت کرے ماتا رب زما الی صراط مستقیم بلاری نیری دینن قیمن یعنی دین برابر دینن قیمن دین برابر اور پس ملت ابراہیم دم بدل دے یا دینن قیمن نا او یا بدل دے صراط مستقیم نا نہ ہدایت کرے ماتا رب زما ملت ابراہیم ما ملت ابراہیم علیہ السلام حنیفاً چکنار کش او دیزار او دا ادیان باطلونا وما کان من المشرکین او دینو دا مشرکانونا ورپسی بل اعلان قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا ان صلاتی بے سکا مزما چلے و نسکی او قربانی زما و محیایا او زمن زما و مماتی او مرگ زما للہ دفار اللہ تعالی دے رب العالمین چی رب مخلوقات دے نموز زما نموز بدنی عبادت دے بدنی عبادت زما و نسکی او قربانی زما مالی عبادت زما ان صلاتی سرا نبی د شرک سر عبادت تا د شرک سر عبادت نہ کو او ونسو کی دا نبی د شرک سیری دا قربانی دا غیر اللہ پنا مینا ور کو و محیایا و حیاتی و مماتی و موتی یعنی زما جملہ اقوال دی اغه مفوض دی اللہ تعالی لا شریک له نشتر شریک دد دپارا و بذالک او پدی توحید باندی عمر تو حکم کڑ شو دے ماتا و انا اول المسلمین او زیم اول مسلمانان و انا اول المسلمین من هذه الامه پدی امت فہر امت کی پیغمبر اول المسلمین ورپسی بل اعلان قل هو اے پیغمبر علیہ السلام دویتا اغیر اللہ آیا ما سیوا دا اللہ تعالیٰ نا ابغی ربا زبولتو مردو وہو رب کل شیئن او حال دادے چدا اللہ تعالیٰ رب دار یو شیدے نزدہ سن شمکولے چدا اللہ جل جلالہ دا فریدم او دا اللہ تعالیٰ نا ما سیوا قلتا ترم ہوا ولا تكتب كل نفس او كتب نكيه يوم نفس الا عليها مگر وبال فدا نفس ولا تكتب كل نفس ذنبا ولا تكتب كل نفس سيئة ذكا عدا ضرر بفرد الا عليها الا وبال ذنبها عليها مگر وبال تو گناہ پدا نفس دے ولا تزر وازرة ولا تزر او لبو جتئی اس یو نفس وازرة اجتون کے وزر اخرى بوج دبل لرا وزر اخرى وزر نفس اخرى وازرتن اس کی فت سے موقوف محضوب تھے ولا تذرو نفس وازرتن وزر نفس اخرى ولا تذرو او بوج بنو چتئی وازرتن حس یو نفس بوج اچتون کے وزر اخرى او بوج دبل نفس لرا ہر ہر تن اغد اقبل عمل ذمہ دار ہے عمل کا مباشرتاً لے او کسبن لے دا اغیر دے ذمہ دار عمل دو طریقوں سے کیږي یو په طریقې د مباشرت باندې او بل په طریقې د تسبب باندې مباشرت دا دی مثال په تور باندې یو تن دی بذات خود غلا وکړه بذات خود زنا وکړه بذات خود بیسې بې بدې څوک ووژل نو دا ګناه شو مباشرتا او تسببا بل یې ترغیب ورکړه اسباب دا چې وکړ چې بل هغه پر زنا کې واقع شو بل په غلا کې واقع شو بل په قتل لاحق کې واقع شو نو دې ته تسببا ویل شي نو بس په دې کې کوم عمل دی که عمل یې د مباشرت طرحه دی او که د تسبب طرحه دی دا کې دې ذمہ دار دی ثم الى ربكم او بیا جانب طرف تاسو ته مرجعكم واپس تاسو ته فينبئكم پس خبر درکړي تاسو ته بما كنتم پس باندې چې تاسو فيه تختلفون پارې کې اختلاف کولو وهو الذي تعالى ترى هغه ذات جعلكم چې ګرځولي تاسو خلائف الارض نائبان د ځمکې ورفع بعضكم او اوچت کړي دي بعضې تاسو فوق بعض د پاسه د پاسو درجات په درجو کې ليبلوكم چې د پارا چې امتحان وکړي تاسو فيما په اوس کې آتاكم چې درکړي دي تاسو ته چاته مال ډېر ورکړ دی چاته کم ورکړ دی چاته یو صلاحیت ورکړ دی چاته بل صلاحیت ورکړ دی نو دا محض امتحان لپاره او دا د فخر لپاره او د غرور لپاره نه او د بل د تصدیق او د تذلیل لپاره نه ان ربک بیشک ربتا سریع العقاب ډېر زر سزا ورکوونکی دی و انه او بیشک د الله تعالی لغفور رحیم خامخا ډېر مهربان دی لغفور خامخا ډېر بخښونکی دی رحیم مهربان دی